Radio 1. Het NOS-journaal. De Belgische politie bewaakt een school vlakbij station Zaventem na het ongeluk van afgelopen weekend met een Thalys-trein. Bij een vechtpartij werden twee jongeren aangereden. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. De politiebewaking bij de school is nodig omdat er berichten rondgaan over mogelijke wraakacties. Bij natuurbranden in West-Siberië zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen, meldt het Russische staatspersbureau TASS. Ook worden er 14 gewonden gemeld. Door de bosbranden zijn tientallen huizen verwoest. Verschillende dorpen zijn geëvacueerd. In Iran zijn 2 mannen opgehangen vanwege godslastering. De 2 zouden onder andere de islam en de profeet Mohammed hebben beledigd. Afgelopen maanden zijn in Iran ruim 200 mensen geëxecuteerd. VN-experts roepen op om te stoppen met het vervolgen van religieuze minderheden. En in Purmerend is vanochtend een brandbom tegen een café gegooid. Daarbij raakte de voordeur flink beschadigd. Niemand raakte gewond. De laatste tijd zijn er vaker aanslagen met brandbommen of schietincidenten in Purmerend. ANWB Verkeersinformatie. Door een spoedreparatie op de A50 N50 Apeldoorn-Zwolle is in beide richtingen bij Hattem de linkerrijstrook dicht. Vertraging in beide richtingen ook zo'n 10 minuten. Door een aanrijding rijden momenteel geen treinen tussen Ede-Wageningen en Bolvezen. Dat duurt waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag. De eurocrisis, Brexit, corona en vervolgens de oorlog in Oekraïne. De Europese Unie hobbelt de afgelopen jaren van crisis naar crisis. En omdat elke lidstaat nog altijd een vetorecht heeft, lukt het de EU vaak niet om snel te handelen, snel beslissingen te nemen. Maar de discussie om dat vetorecht af te schaffen is weer helemaal terug. Zelfs Duitsland is bereid om daarover te praten. Iets wat grote consequenties voor de EU zal hebben. Straks een gesprek daarover. Maar we beginnen bij de vluchtelingen uit Soedan die in grote getalen de grens met Egypte zijn overgestoken. Het is tijd voor buitenland, hoogste tijd om weer de grens over te gaan. Al ruim 3 weken is het onrustig in Soedan. De gewelddadige machtsstrijd tussen het regeringsleger aan de ene kant en de vrede paramilitaire groep RSF aan de andere kant houdt het land nog steeds in zijn greep. Veel Soedanezen ontvluchten het land, de meeste, naar buurland Egypte. Correspondent Joost Basmeijer reisde voor de Volkskrant naar het zuiden van Egypte en sprak met een aantal Soedanese vluchtelingen. Nu is hij even in Nederland en bij mij in de studio. Hartelijk welkom, Joost. Je bent dus inderdaad net terug, hè? Wat trof je daar aan in het zuiden van Egypte? Ja, eigenlijk als zo gauw je in Aswan aankomt, dat is een stad in het zuiden, bekend vanwege de Aswan-dam die daar ook zit, zie je al dat er overal busjes rijden. Die rijden dan aan de andere kant op, die rijden naar het noorden, de stad uit, richting Cairo. En die busjes zijn helemaal volgestout met mensen en bovenop zitten ook allemaal spullen. En als je dan wat verder het centrum inrijdt, dan zie je ook eigenlijk overal op straat zie je veel Soedanezen. Je ziet veel Soedanezen die naar het treinstation op weg zijn. Dus is het chaotisch? Valt wel mee. Je ziet vooral dat mensen heel erg moe zijn als ze daar uitkomen. Dus die zijn niet heel druk of zo. Mensen hebben best wel een lange reis al achter de boeg. Dit is eigenlijk het eerste moment dat ze hebben om een beetje op adem te komen van die lange reis die ze hebben gemaakt. Sommigen zijn echt bijna een week onderweg geweest van Khartoum naar die zuidelijke grens in Cairo, of in Egypte. En er zitten ook nog heel veel mensen vast aan de andere kant van de grens. Ja. Daar gaan we het zo denk ik nog wel over hebben. Ja, je sprak ook iemand, daar kunnen we een fragment van laten horen, die vertelde hoe de reis voor haar was verlopen. From the home until we arrive here, it cost you $500 per person. Mm-hmm. On our way to the bus, I feel like I just like in a movie. This is the moment that I really believe it is a war. Yeah. It is not just instability. Ja, Joost, ze zegt dat het $500 was om de grens over te gaan. Dat is hartstikke duur, zeg. Ja, ja, en je moet je voorstellen dat zij dan ook nog met haar bejaarde moeder, haar 2 kinderen, de broer en de man reisde. Dus in totaal is het, ja, dat gaat vrij snel omhoog. Die kinderen moesten ook allemaal op een eigen plek in de bus zitten. Dus daar moesten ze ook gewoon kaartjes voor betalen. En je ziet dat sommige mensen, Soedanese families kunnen best wel groot zijn. Sommige mensen dus inderdaad ook hun hele extended family, hun hele familie moesten meenemen. Nou ja, dan kan het echt in de duizenden dollars lopen om alleen al de stad uit te komen en richting de grens te komen. En dan zit je aan de grens, dan ben je er nog niet eens. Ja. Dus ja, het is ook niet voor elke Soedanees weggelegd om deze grensovergang naar Egypte, die reis af te leggen? Nee, dus eigenlijk alle mensen die ik daar heb gesproken zijn architecten of hebben bij de VN gewerkt. Of zijn hoogleraren of leraren en mensen die geld hebben. Ze zeggen trouwens ook dat er nog heel veel mensen vastzitten die eigenlijk het geld wel hebben, maar daar niet bij kunnen. Dus die gaan naar andere steden zoals Port Sudan, een oostelijke havenstad, waarin ze dan hopen ook wat geld opgestuurd te krijgen via Western Union en dat soort diensten, weet je, of niet gelddiensten die je dan kan gebruiken om vanuit het buitenland geld te ontvangen. En met dat geld hopen ze dan alsnog het land te kunnen verlaten, bijvoorbeeld naar Egypte of Saoedi-Arabië. Ja. En wat vertelden ze jou over hoe de situatie in Soedan was voor hen? Was het inderdaad, is het zo nijpend voor mensen dat vluchten de enige optie is om aan het geweld te ontsnappen? Ja, dat verschilt heel erg per persoon natuurlijk en in de wijk waarin je woont. Ik heb mensen gesproken die uit het centrum van Khartoum komen. Daar woont natuurlijk ook de elite. Ja, de hoofdstad, voor de goede orde. Dat is de hoofdstad inderdaad van Soedan. De mensen die daar wonen, die hebben het ergste geweld gezien. Die hebben ook echt lijken in de straat gezien. De RSF, je noemde ze net al, de paramilitairen. Eigenlijk het tweede leger dat is ontstaan de afgelopen decennia. Dat daar vechten, daar heb je allemaal groepjes mannen die in gebouwen gaan zitten, hotels plunderen. Er zijn verhalen over verkrachtingen. Er is daar geen toezicht. Het leger is daar dus ook niet. Die voert wel bombardementen uit op die wijken. Die stukken van de wijk, van de stad. Dus ja, hun verhalen waren het ergst. Ik heb ook best wel veel mensen gesproken die geluk hadden en iets verder uit het centrum woonden en ook makkelijker bij een busstation konden komen en dan een ticket konden kopen naar Egypte toe. Ja. Ja. En worden ze in Egypte met open armen ontvangen? Daar heb ik ook gemengde verhalen over gehoord. Dat ligt denk ik ook aan hoeveel geld je hebt. Ik heb een man gesproken die $150 betaalt. En die betaalde daar eigenlijk gewoon zijn visum mee. Dus die heeft iemand omgekocht om de grens over te komen. Daar had hij heel erg geluk mee, want de meeste mannen worden tegengehouden. Alle mannen tussen 17 en 51 worden tegengehouden. Die hebben een visum nodig. Waarom is dat? Ja, ze zijn een beetje bang voor de veiligheidssituatie in Egypte, de autoriteiten daar. Vrouwen en kinderen mogen dus wel gewoon door, maar jonge mannen of strijdbare mannen, zeg maar, zal ik ze maar noemen, die worden in eerste instantie tegengehouden. En ik denk ook dat ze vooral willen kijken wie die mannen zijn, of ze ook bij een bepaalde groep horen. Je hebt mensen die bij de moslimbroederschap horen, banden hebben met de moslimbroederschap. Nou, daar is Al-Sisi in Egypte geen fan van. Dus die mensen wil die niet de grens overlaten. Dus die mensen worden wat meer gescreend, zeg maar. Dus ik denk dat daarmee te maken heeft. Er leven al best wat Soedanezen in Egypte. Hè? Vanwege eerdere conflicten in Soedan. Het land heeft natuurlijk al jaren geteisterd door conflicten. Hoe werden die de afgelopen jaren in Egypte behandeld? Beetje hetzelfde beeld? Nou, er zijn veel verhalen ook van mensenrechtenorganisaties verschenen. Die heel erg gaan over racisme. Over geweld tegen Soedanezen ook in het land. En je moet je voorstellen dat er miljoenen, volgens mij 4 miljoen Soedanezen al in Egypte woonden voordat dit conflict begon. Dus dat is best wel veel. Ik ben ook in Cairo en ook in Aswan naar wijken geweest waar veel van dat soort, veel van Soedanezen al zitten. En je ziet ook dat daar ook veel hulp vandaan komt. Dat die nu proberen ook die mensen op te vangen. En dat is ook wel logisch. Hè? Aan de ene kant hebben ze het in eerste instantie zeggen ze van ja, we zijn broeders. Wij zijn ook Soedanezen, dus we proberen die mensen te helpen. En aan de andere kant zie je ook wel, dat zal ik ook later in de reportage ook gaan opschrijven, maar zie je ook wel dat die Soedanezen heel erg zeggen van ja, als er straks onroerstokers het land binnenkomen, omdat ze bijvoorbeeld geen baan kunnen vinden, de criminaliteit ingaan, als die getalen maar blijven groeien, dan hebben wij ook een probleem. Want zij zitten daar soms al decennia lang. Crimineel gedrag kan natuurlijk heel erg slecht zijn voor die groep. Dan straalt het af inderdaad op de Soedanezen die er al wonen. En dat zorgt er dus voor dat ook zelfs hun Soedanese broeders niet per se allemaal met open armen worden ontvangen. Ja. Je zei in het begin al even dat het dus vooral, wat je zegt, hoogopgeleide Soedanezen zijn die nog enigszins financiële middelen hebben om zo'n overtocht te maken. Wat gebeurt er met Soedanezen die ook willen vluchten en die middelen niet hebben? Ja, je ziet dat heel veel mensen eigenlijk vastzitten. Sommige mensen zitten letterlijk vast in de stad. Ik heb met een vrouw gesproken die nog steeds in het noorden van Khartoum vastzit, terwijl er wel vlakbij wordt gevochten. Haar paspoort die ligt nog op de Nederlandse ambassade. Die heb ik vorige week geïnterviewd. Die wacht nog steeds op terugkrijgen van haar paspoort. Dus zij zit daar met haar familie vast. Er zijn mensen die hele hoogbejaarde of zieke ouders hebben. Of kinderen misschien ook hebben. Maar ik heb vooral verhalen over ouderen gehoord. Die zeggen van ja, als ik met deze man of vrouw zo'n reis ga ondernemen. Het is 5 dagen rijden, hè, door de woestijn. Dan halen ze het waarschijnlijk niet. Dus die zitten eigenlijk ook vast. Die kunnen eigenlijk ook nergens naartoe. En de mensen die wel kunnen reizen, die proberen die stad in elk geval uit te komen en naar dorpen of steden dichtbij te komen. Je ziet nu dat Port Sudan, dat is die oostelijke havenstad waar ik het net ook al over had, dat daar veel mensen naartoe trekken en dat daar ook nu NGO's, de VN en ook de Soedanese overheid weer een beetje opnieuw probeert op te starten. Want dat is nog een veilige stad, daar wordt niet gevochten. Ja, dat zou dus in eerste instantie nog een uitweg kunnen zijn. Nou wordt er overlegd tussen de strijdende partijen in Jeddah, in Saudi-Arabië is dat, onder begeleiding van Saudi-Arabië en de VS. Mm-hmm. Zou dat iets op kunnen leveren? Een einde kunnen maken aan het geweld van de afgelopen weken? Ik hoop het. Maar ik heb er wel een beetje een hard hoofd in. Je ziet dat die twee generaals die eigenlijk... Het conflict is ontstaan omdat ze de macht moesten delen. Dat wilden ze niet. En nu strijden ze om die macht. Je ziet dat die eerder allerlei wapenstilstanden hebben afgesproken. De wapens neer zouden leggen. En dat die bestanden eigenlijk steeds weer opnieuw werden verbroken. Dat heeft er denk ik ook mee te maken. Omdat de RSF, die paramilitairen, niet 100% zijn troepen goed kan controleren. Dus ik vraag me af of er echt een centraal orgaan is die troepen aanstuurt. Mm-hmm. Ik heb mensen gehoord die zelf zeiden dat er kindsoldaten meevechten. Mm-hmm. Die zijn ook natuurlijk een stuk minder makkelijk aan te sturen dan ervaren soldaten. Laten we hopen dat er vrede wordt afgesproken, dat er iets gaat gebeuren. Maar ik denk dat voorlopig de gevechten nog niet voorbij zijn. Nee. Nou ja, we gaan zien hoe het zich ontwikkelt. Veel dank voor je verhaal. Joost Basmeijer was dat. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. We moeten ons darüber im Klaren sein. Ein Festhalten am Prinzip der Einstimmigkeit funktioniert nur, solange der Handlungsdruck gering ist. Spätestens angesichts der Zeitenwende aber ist das nicht mehr der Fall. Als het in Europa relatief rustig is, dan is het vetorecht voor alle EU-lidstaten niet zo'n probleem, zei bondskanselier Scholz hier. Maar die tijden liggen al een tijdje achter ons. De ene na de andere crisis trekt over ons continent heen. En dat maakt het voor de EU steeds lastiger om snel te opereren. Zeker als een van de lidstaten met een veto voortdurend kan dwarsliggen. Iets wat regelmatig gebeurt ook. En zelfs Duitsland lijkt nu dus bereid om over het opheffen van het vetorecht te praten. Iets wat onder Angela Merkel nog onbespreekbaar leek. Is er daarmee iets mogelijk dat dit onderwerp inderdaad tot het afschaffen van het vetorecht kan leiden? Daar ga ik over praten met René Cuperis, verbonden aan het instituut Klingendaal. Welkom René. Goedemiddag. Duitsland heeft samen met in totaal 9 EU-landen een voorstel bedacht om van dat veto-principe af te komen. Hè? Daar zit Nederland ook bij, ook Frankrijk zit erbij. Klopt. Niet de eerste, de beste dus. Nee. Hoe ziet het voorstel eruit? Alle oprichters van de Europese Unie, hè, plus Spanje en Slovenië, volgens mij op mijn hoofd, die hebben een groep van vrienden voor het meerderheidsbesluitvorming gecreëerd, om het veto op te heffen. En dat zijn de ministers van Buitenlandse Zaken die dat deze week gelanceerd hebben met een persbericht. En het is eigenlijk een vriendengroep die probeert een campagne te starten om af te komen van dat veto. Dat wat heel moeilijk zal zijn. Hè? Want dat moet met unanimiteit moet dat ooit worden gedaan. Dus elk land moet daarmee instemmen. Ja. Dus de kans dat dat ooit echt gaat gebeuren is zeer de vraag. Hè? Dat gaat lukken. Mm-hmm. Maar alleen al ervoor zorgen dat landen veel terughoudender zullen worden bij het inzetten van een veto is wel heel belangrijk. Ja. En volgens mij is dat de achtergrond van dit vriendenclubje. Want hoe kijk jij daar nu naar, René? Wat is het gevolg van dat vetorecht er nu voortdurend is? Op wat voor manier belemmert het de EU om beslissingen te nemen? Ja, het is wel een heel specialistisch onderwerp, hoor. Op heel veel terreinen in de Europese Unie zijn geen veto's. Eigenlijk alleen maar bij hele belangrijke onderwerpen die vitale nationale belangen raken. Dus bij buitenlands beleid, bij veiligheidsbeleid en bij de meerjarenbegroting. Dat zijn eigenlijk de veto-terreinen. Voor de rest functioneert Europa best wel redelijk met die vergadertafels en overleg. Hè? Ja. Alleen op deze hoofdterreinen, die nu natuurlijk enorm onder druk zijn gekomen te staan door de oorlog in Oekraïne, door de opmars van China, zie je dat Europa een geopolitieke actor moet worden, zoals dat heet. De geopolitieke vakantie van Europa is voorbij. We moeten minder naar binnen gericht zijn. Europa, de EU was erg naar binnen gericht. Mm-hmm. Onderhandelen met elkaar. En stond een beetje met de rug naar de grote buitenwereld. En dat is natuurlijk door de opmars van China eerst en daarna door Trump. Hè, die heeft het ook wel mede veroorzaakt. En door de oorlog in Oekraïne is Europa gedwongen om meer naar buiten te kijken. En daar hoort dit verhaal bij, van het opheffen van het veto. Ja. Maar aan de andere kant, hè, dus stel dat er geen veto meer is. Hè, dat hoor je de tegenstanders natuurlijk vaak ook zeggen. Ja. Van, wordt er dan niet over de hoofden van EU-burgers heen beslist? Hè? Stel dat je vanuit Nederlands perspectief... dat er zonder dat Nederland straks een veto zou hebben... Hè, als het zover komt, dat er dus besluiten worden genomen... die helemaal niet in Nederlands belang zijn. Of waar Nederland voorstander van is. Ja, je moet kijken, wat vooral irriteert... en niet bij deze groep landen die nou deze actie zijn begonnen... zijn de onderhandelingsveto's. Hey, je hebt veto's die... Je kunt inzitten als echt je nationale belangen worden geraakt. Bijvoorbeeld de automobielindustrie in Duitsland of de euthanasiewetgeving in Nederland. Stel dat dat wordt overruled door Europa, dan is een veto heel begrijpelijk. Want dan tast dat je binnenlandse democratie aan. Mm-hmm. Waar het probleem bij die veto's nu in Europa omdraait, is dat zijn veto's met name van de kleinere landen, van een beetje de tegenliggende landen, Hongarije, Cyprus... Griekenland af en toe, die zetten veto's in... niet als hun nationale belangen worden geraakt... maar als onderhandelingsveto's. Die zeggen dus, wij blokkeren de sancties tegen Wit-Rusland... omdat wij nog een paar andere eisen op het vuur hebben. Wij willen iets binnenhalen op een ander terrein. He, Hongarije blokkeert nu bijvoorbeeld, ook een goed voorbeeld... De Zweedse toetreding tot de NAVO samen met Turkije. Niet omdat ze per definitie tegen Zweden zouden zijn... Turkije wel, maar Hongarije minder... maar omdat ze dan op een ander terrein iets binnen willen halen. Puur als wisselgeld. Dat is een eigenlijk gebruik van het veto-instrument. En dat probeert deze actie eigenlijk te blokkeren. Van jongens, dit soort veto's ondermijnt de Europese solidariteit. Ja. Ondermijnt de slagkracht van Europa die we nodig hebben... in die ruige geopolitieke wereld waar we in terecht zijn gekomen. Ja. Maar leuk om te weten, Duitsland heeft onlangs nog een veto ingezet... of gedreigd met het inzetten van het veto in Brussel. Namelijk toen dreigde de Europese Commissie de verbrandingsmotor op te heffen... voor de automobielindustrie in Duitsland. Ja. Daar hebben ze toen gedreigd met het inzetten van het veto, Duitsland zelf. En uiteindelijk is dat via onderhandelingen en via iets andere regelingen... met e-fuels is dat van tafel gegaan. Ja. Maar dus zelfs Duitsland is niet vies van het veto-wapen... als echt zijn vitale belangen worden geraakt. Nog even over Hongarije... waar je zelf al over begon, want uiteindelijk zei je, wil je dit afschaffen, dan moet daar unaniem over besloten worden. Maar inderdaad, Hongarije met Viktor Orbán als premier, die zullen daar natuurlijk van zo lang zal zijn leven niet mee in gaan stemmen. Nee, en meer kleine landen niet. Het is niet voor niks dat er weinig kleine landen op die lijst zitten. De Baltische Staten niet. Ja, dus die kleine landen, dat speelt ook bij... geef je wel of niet een commissaris, al die Europese commissarissen. Elk land heeft een eigen Europese commissaris. Ook dat wil men hervormen. Minder Europese commissarissen, dat kost je dan je commissaris. Hè, dat ligt heel gevoelig in deze Europese Unie... waar je natuurlijk enorme tegenstelling hebt tussen grote landen en kleine landen. En kleine landen hebben het gevoel dat ze overruled gaan worden door de grote landen... als je die besluitvormingsregels gaat hervormen. Dat is best een reëel gevaar. Mm-hmm. Dus ik ben... En ook, dus ik denk dat je zeker op die hele hoge geopolitieke vraagstukken... Rusland, China, de rol van Europa in veiligheidsgebied... dat je daar wel met meer één stem en eendrachtiger en sterker moet zijn... als geopolitieke actor. Maar dat je moet oppassen om dat veto-instrument op alle terreinen los te laten. Ja. Nou geeft Scholz morgen een speech in het Europees Parlement. Hè, op de Dag van Europa. Belangrijk symbolisch moment. Heel symbolisch. Wat denk je, zal dit een van zijn speerpunten worden... in die speech? Nou, speerpunt, dit zal zeker genoemd worden. Omdat de kans dat dat echt ooit doorgaat is klein, theoretisch. Is net als de opheffing van de Eerste Kamer. Er zijn heel veel partijen voor, maar de Eerste Kamer moet zichzelf opheffen. Gebeurt nooit, vrees ik. Dus hij zal wel, denk ik, benadrukken... Die andere reden die hij gehouden heeft, ook zo'n grote Europa-reden in Praag... ook symbolisch, dat hij dat in Oost-Europa wilde houden... daar zat een Kennedy-uitspraak van... Scholz in, maar hij is zo weinig charismatisch dat weinig naar boven komt. Maar dan had hij een heel mooi quote. Hij zei, landen in Europa moeten zich eens wat vaker afvragen. Niet wat kan ik uit Europa halen, maar wat kan ik bijdragen aan Europa. Dat kennen die uitspraak. Ja. Maar dan voor lidstaten in Europa is niet opgevallen. Maar dat is een hele mooie uitspraak. En daar gaat dit veto ook over. Gebruik dat veto niet om in je eigen belang allerlei dingen uit Brussel te halen. Maar probeer... door terughoudend te zijn met het veto, of misschien helemaal niet te gebruiken... bij te dragen aan een sterker Europa. Ja. En een solidairder Europa. Dat is een beetje de lijn van denken van Scholz, denk ik. Dat zal hij morgen laten zien. Heeft hij ook nodig. Hè? Want het gaat met Duitsland vrij moeizaam. Eigenlijk hij is ook niet heel zichtbaar. Hè? Laten we eerlijk zijn. Niet zo zichtbaar. Zeker als vergelijk met Macron, die toch veel beter is, lijkt het... in het op de horizon zetten van Europese vergezichten, nieuwe visies... Ja. Hij zit er inmiddels anderhalf jaar, Scholz. Hè. Natuurlijk moet je hem even de tijd geven. Maar dat is wel een verschil, toch, tussen die twee? Merkel zat er wel heel lang. Hè, dus hij heeft lang nodig om op Merkel te lijken. Ja. En moet hij wel 20 jaar blijven zitten. Nee, voor een deel heeft het met zijn karakter te maken. Of met zijn temperament, gebrek aan temperament. Het is een beetje een saaie man. Hè, hij wordt een robot genoemd in de Duitse politiek. Het heeft ook wat te maken met de situatie waar Duitsland in zit. Duitsland zit in een geopolitieke shocktoestand. Ik was er vorige week nog. Heb ik dat ook wel kunnen bemerken bij gesprekspartners. Duitsland had het heel goed voor elkaar. Die had... De energievoorziening werd gedaan door Rusland. De export ging allemaal naar China. En de veiligheid werd geregeld door Amerika. Dat is allemaal in duigen gevallen eigenlijk. De energieafhankelijkheid van Rusland is een probleem geworden. China is zeer de vraag of dat nog de grote exportmarkt voor Duitsland kan blijven. Om allerlei redenen. Komt Trump weer terug? Ja of nee? In Amerika is een grote vraag. Dus eigenlijk zijn ze helemaal in een grote heroriëntatie bezig. Terwijl tegelijkertijd van Duitsland leiderschap in Europa wordt gevraagd. Terwijl ze eigenlijk heel... zoekend zijn. Dat ligt in Frankrijk heel anders. Dus ze hebben ook een coalitieregering, waardoor je ook minder heftige toespraken kan houden, zoals een president Macron of in Amerika een toespraak kan houden. Speelt ook een rol. Ja. Dus ik verwacht wel, ik verwacht eigenlijk morgen dat hij een handreiking gaat doen aan Oost- en Centraal-Europa. Want er is sprake van gezagsverlies van Duitsland en Frankrijk ook in Polen, in Tsjechië, in Hongarije. Die ook heel duidelijk naar Amerika kijken. Hè? Het is zeker ook tijdens in de oorlog met Oekraïne van de afhankelijkheid. Omdat zij zich verraden voelen door Duitsland, door de Ruslandpolitiek van Duitsland. Hè? Dus daar ligt enorme gevoeligheden tussen Oost-Europa en Duitsland. Daar zal hij denk ik een heel groot deel van zijn speech morgen aan besteden. Aan de verzoening weer van Duitsland met Oost-Europa. En hij zal de Frans-Duitse as hopelijk weer wat leven inblazen. Want dat gaat ook niet helemaal lekker. Nee. Zie je daar wel al verbetering in? Want het is wel heel belangrijk voor de EU dat die as goed functioneert. Ja. Nou, dat is de vraag. Deze week werd aangekondigd dat Macron heel veel een groot charme-offensief richting Duitsland gaat starten. Na de zomer. De staatsbezoek en allerlei bezoeken aan deelstaten en zo. Dus je gaat heel veel investeren in Duitsland. Het is nog niet duidelijk wat Frankrijk gaat investeren in Frankrijk. Dus dat is voor mij ook morgen iets om op te letten. Ja. In die vorige grote speech van Scholz, de Praagse Europa-rede, werd de Frans-Duitse vriendschap niet eens genoemd. Dat is in Parijs heel slecht gevallen. Ja. Dus hij heeft iets meer met Amerika, iets meer met de G7. Hij heeft iets meer bijna met die globale regeringsplatforms dan met de EU soms, lijkt het Scholz. Werk aan de winkel dus. Dus spannend om morgen te bekijken wat hij gaat doen. We gaan het zien. En of hij nieuws gaat maken. Hè? Ja. Of dat is ook, kan hij net zoals Macron een groot verhaal houden en dat ook over het voetlicht krijgen? Dat is ook wel een grote vraag eigenlijk bij Scholz of hij dat morgen gaat lukken. Want dat is hij in die eerste anderhalf jaar van als bondskanselier nog niet echt heel erg in geslaagd. Klopt. Heel veel dank voor je uitleg, René Cuperus van Instituut Klingendaal. Buitenland. Uitgelicht. Dit is een lied gezongen door een lid van de UWA, een inheemse groep uit Colombia. En deze UWA klagen de Colombiaanse staat aan wegens schending van hun rechten. En daarvoor zetten zij onlangs een hele belangrijke stap. En wat die stap is, vraag ik aan mijn collega en Latijns-Amerika-redacteur Edwin Koopman. Edwin, vertel, wat is hier precies aan de hand? Ja, nou, het gaat om een groep die in Noordoost-Colombia woont, in een heel olierijk gebied. Ja, dan heb je dus het klassieke probleem. Latijns-Amerika zit er vol mee. Oliemaatschappijen die olie boren in het gebied van inheemse bevolking. Wat zij willen is dat de Colombiaanse regering stopt met het uitgeven van licenties aan die oliemaatschappijen, waaronder ook Shell zat trouwens, tot niet zo lang geleden. Ze willen recht op hun land, eigen bestuur en controle over hun natuurlijke hulpbronnen. Deze zaak is natuurlijk een belangrijke stap, omdat ze hem nu hebben kunnen bepleiten bij het Inter-Amerikaanse Hof voor de Mensenrechten. Ze hebben daar 25 jaar naartoe gewerkt. Dus echt een mijlpaal, niet alleen voor hun, maar ook voor Latijns-Amerika. Want het is de eerste keer dat een inheemse groep een staat aanklaagt voor dit internationale hof. Ja, en waarom heeft dat zo lang moeten duren, denk jij? Ja, ze protesteren al bijna 25 jaar echt in Colombia zelf, maar ze komen niet verder. De Colombiaanse wet stelt sowieso dat de economische ontwikkeling boven inheemse rechten gaat. Ook een VS is actie gevoerd tegen een Amerikaanse oliemaatschappij. Maar hun doel was om te worden gehoord door een internationaal tribunaal. Nou ja, dat moet je dus goed voorbereiden, documenteren, onderzoek en zaak opzetten. Nou ja, en ze hebben natuurlijk niet echt heel veel geld om goede advocaten te vinden snel. Dus dat moest met internationale solidariteit. Dus nou ja, het is nu gelukt. Ja, en waarom is juist dat internationale tribunaal zo belangrijk in deze zaak? Omdat de uitspraak van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Mensenrechten bindend is. Dus als ze zeggen dat het moet stoppen, dan moet Colombia dat ook doen. Nou ja, en dat is ook belangrijk voor andere groepen in Latijns-Amerika. Want dat is een jurisprudentie voor soortgelijke gevallen, zoals je er heel veel hebt. Dus als dit een uitspraak wordt tegen de Colombiaanse staat, dan hebben ook andere inheemse groepen daar echt heel veel belang bij. En krijg je jurisprudentie in andere landen ook. Ja, dus in die zin is het heel interessant om te zien hoe dit verder gaat. Maar zullen ze ook gelijk krijgen, zoals het er nu voor staat? Ja, dat weten we niet, want het Hof moet dus die afweging maken van hebben deze inheemse groepen de recht op zelfbeschikking? En vooral, gaat de nationale economie inderdaad boven de inheemse rechten? Want dat is wat de Colombiaanse staat dus beweert. Nou ja, die afweging moeten ze maken. Dat gaat waarschijnlijk maanden en misschien wel langer duren. Dus daar moeten we op wachten. Daar wordt natuurlijk halsrijk naar uitgekeken in Latijns-Amerika. Maar vooralsnog is deze stap al, dat ze dat hebben kunnen bepleiten bij dit Hof, al een enorme overwinning voor deze groep. Edwin Koopman, dank je wel. Meer over dit verhaal van deze oorspronkelijke bevolkingsgroep in Colombia op nporadio1.nl of in de NPO Radio 1-app. Zometeen na Sterren Nieuws, Margreet Rijntjes met Villa VDB. En daarin aandacht voor de onderhandelingen tussen vakbonden en bedrijven. Want hoe kom je als onderhandelaar nou goed beslagen ten ijs in zo'n gesprek? Dat direct na 2 uur. Dit was Bureau Buitenland. We zijn er morgen weer om 2:30. Nog een fijne middag. NPO Radio 1, de week van de podcast. Ik ben Eva Koreman van Een Uur Cultuur op de zondagochtend. Mijn podcasttip is Blauwe M&M's. Met spannende backstage-verhalen over grote artiesten en illustere types. En het bijzondere is, het zijn allemaal verhalen uit eerste hand. Dus pas maar op, misschien zal jouw grote held hierna nooit meer hetzelfde zijn. NPO Radio 1, de week van de podcast. Seat is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0. Met deals waar je mond van open valt. Upgrade jouw Seat SUV nu met het 4-0-pack. Vol sportieve designelementen met voordeel oplopend tot €1.725. Ga naar seat.nl. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product groot is. Namelijk 6 op een schaal van 7. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Geef een belevenis met Moederdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. 1,6 miljoen ouderen in ons land zijn eenzaam. 650.000 ouderen hebben zelfs maar 1 keer per week contact. Wat doe jij eigenlijk tegen eenzaamheid? Met jouw donatie zorgen we er samen voor dat geen ouderen meer eenzaam hoeft te zijn. Ga naar ouderenfonds.nl. Ga op avontuur in Noorwegen. Vaar mee met de cruise ferry van Holland Norway Lines. De meest comfortabele manier om Noorwegen te ontdekken. Stap 's middags aan boord en word 's ochtends wakker op je bestemming. En je auto, die kan ook gewoon mee. Dus waar wacht je nog op? Boek nu op hollandnorwaylines.nl. Pak eens een podium cadeaukaart. En verras iemand met een onvergetelijk avondje theater. Kijk op podiumcadeaukaart.nl voor het cadeau dat je bijblijft. Noorwegen wacht op je. Boek nu je avontuur op hollandnorwaylines.nl. Wat je met liefde geeft, is mooi. Vind het mooiste moederdagcadeau in de winkel of op easyparisxl.nl. Easy Paris Excel. We love to see you shine. Huisverkopers opgelet.